Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baraza la Maskofu Katoliki wa Burundi SECAB linasikitishwa na kupanda kwa bei nchini, huku kaya nyingi zikiwa hazina uwezo wa kununua. Katika tangazo lililotolewa baada ya shughuli za Disemba za baraza hilo, mkuu wake ametoa wiko kwa serikali kuchukua hatua husika na kupambana na hali hiyo. Na shirika Pariseme linalotetea kubadili fikra linasikitika kuwa vyombo vya serikali vinavyohusika na kupambana na rushwa haviweki juhudi kubwa katika kutekeleza majukumu yao. Wito huo unaambatana na siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa inayoadhimishwa Disemba 9 kila mwaka. Kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya Qatar inakusudia kutoa msaada kwa ajili ya mbio za riadha kwa nchi 10 za Afrika, na ikiwa Burundi itabahatika kuwa miongoni, uwanja wa riadha huu utajengwa katika uwanja wa Olimpa Afrika katika mtaa wa Kanyosha. Kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro, radio ya Maridhiano. Habari kamili. Baraza la Maskofu wa Kikatoliki wa Burundi SECAB linaonyesha kuwa kutiwa wasiwasi na kupanda kwa bei nchini, wakati haya nyingi hazina uwezo wa kununua, ili kukabiliana na hali hiyo. Katika tangazo lililotolewa baada ya kazi za baraza hilo za mwezi Disemba, mkuu wa baraza hilo ametoa wito kwa serikali kuchukua hatua zinazohitajika ili kukabiliana na umasikini ambao umesalia kujulikana nchini. Kuhusu salama, Askofu Bonaventure Nahimana anaona kwamba uwiano wa amani upo, ingawa visa vya mauaji vinaendelea kuripotiwa. Sikiliza Askofu Mkuu wa Gitega, ambaye ni mkuu wa Baraza la Maskofu wa Kikatoliki wa Burundi, Bonaventure Nahimana, atafsiriwa na Jamari Vianney Ngendakumana. Abongere b'Ekleziya Katolika barashimishwa nuko hanini umutekano wifashe neza. Maskofu wa dhehebu la Kikatoliki nchini Burundi wanafurahishwa na jinsi usalama unavyoimarishwa ipasavyo nchini Burundi, licha ya mauaji yanayoshuhudiwa katika kaya tofauti nchini kote na hususan katika jamii, na tunagundua kuwa mauaji hayo yanatia wasiwasi mtu akichunguza jinsi yanavyoendelea kukifiri. Maskofu pia wana wasiwasi kuhusu umaskini ambao unaendelea kuathiri wananchi na kuwa tatizo sugu katika jamii. Kingine kinachotutia hofu ni ongezeko la bei kwa bidhaa tofauti. Mfumuko huo wa bei haushuhudiwi pekee kwa chakula, ila unaendelea kuathiri sekta tofauti za nchi, hususan sekta ya uchukuzi, ununuzi wa vifaa vya ujenzi, mavazi na kadhalika. Maskofu wanatolea wito viongozi tawala wawajibike kikamilifu ili hatua stahiki zichukuliwe kwa lengo la kukabiliana na hali ya umaskini inayoendelea kuangamiza maisha ya raia wenye asili ya Burundi. Zifatwe mu ntumbero yo kugabanya umutwaro w'ubukene abarundi barimwo. Baraza hilo la maskofu pia linapendekeza wananchi wote washiriki katika uchaguzi zijazo bila ubaguzi wowote. Mkuu wa baraza hilo anatoa wito kwa Warundi kutanguliza maslahi ya jumla kila wakati katika mchakato huu wa uchaguzi. Tumsikilize kwa mara nyingine. Abepiskopi barongye bariweza inyifatibereye. Maskofu walitathmini pia mwenendo unaofaa kipindi hiki cha kuelekea nyakati za uchaguzi. Hakika Warundi wameshakuwa na mazoea ya kupigia kura viongozi wanaowaongoza, ndio sababu jukumu hilo ni sharti lipewe thamani. Ndio sababu maskofu wanatolea wito Warundi wapatie kipaumbele uzalendo na maslahi ya taifa, wawe wakiambatanishwa na kazi za maendeleo bila ubaguzi wowote. Ndio sababu raia na viongozi wa vyama vya kisiasa, tunawatolea wito wa kuitikia zoezi la uchaguzi na tunahitaji uchaguzi huo uweze kuandaliwa katika mazingira huru na haki, kukizingatiwa haki za binadamu. Mvzo hubahirijwe iteka rya zina muntu wese. Bonaventure Nahimana ni askofu mkuu wa dayosisi ya Gitega ambaye ni mkuu wa baraza la maskofu wa kikatoliki wa Burundi, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na tukisalia katika ukurasa huo wa siasa, ibara ya sheria ya pili ya sheria ya raisi ya kuitisha wapiga kura kwa uchaguzi wa mwaka 2025 isipoidinisha miungano ya wagombea huru haikatishi tamaa, kulingana na mwanasiasa Agathon Rwasa. Mwanasiasa huyo pia anaamini kuwa uamuzi huo unatokana na katiba iliyodinishwa mwaka 2018. Anatoa wito kwa serikali kufungua nafasi ya kisiasa ili Warundi waweze kuchagua kulingana na matakwa yao. Hii sheria ya rais si sheria mpya. Alichokifanya ni kunukuu yale ambayo tayari wameyaweka kwenye sheria ambazo zimesababisha nchi kuendelea kudidimia, hususan katiba ya mwaka 2018. Labda ukinikubalia nikupe historia kidogo ya kipengele hicho. Chama tawala kilijidhatiti katika sera za kuvunja vyama. Miaka hiyo ya 2007-2008 kukazuka wimbi la kufanya vyama kuvigawagawa. Kilichowashtua ni kwamba mwaka 2015 muungano wa wale ambao waliwachukulia kama ni watu wasio na nafasi yoyote katika vyama, kwa sababu walidhani kwa kupotea kwamba wanawavuruga, wakashtuka au walipoungana walipata sapoti kubwa ya wananchi. Japo matokeo ya kura za 2015 yaligushiwa kama wanavyogushi na matokeo mengine, lakini waliona dhahiri kwamba watu hawa wana nguvu, wananchi wanawakubali. Ndipo sasa wakafikiria katika kubadilisha ile katiba ya mwaka 2005 wakaweka kipengele hicho. Na huku walikuwa wanahofia pia kwamba kulikuwa na dalili za baadhi ya vigogo wa CNDD-FDD kujiengua na kuweza kugombea kama wagombea huru mwaka 2020. Ili kuzuia sasa, wakaweka kipengele hicho kwamba hakuna mgombea huru kama hajamaliza miaka mingapi baada ya kutoka chama alichokuwemo awali. Hicho kipengele kilinukuliwa mwaka 2020, na pale vile vile hawakujua kwamba unapofunga mlango mingi ndio inafunguliwa. Walidhani wanatufungia, Mungu akafungua mlango. Tukaunda chama cha CNL, kikasajiliwa mwaka 2019, basi tukashiriki uchaguzi 2020. Uchaguzi wa 2020 ulitikisa CNDD-FDD sana. Na ukweli wa mambo ni kwamba CNL tulishinda, lakini system ikakataa. Na kama unabisha, mpaka leo matokeo rasmi ya uchaguzi hakuna naye yajua. Mkuu wa tume ya uchaguzi alisema kwamba ni draft tu. Sasa kama ni draft manake ni draft, si kitu rasmi. Kama ni kule kusisitiza kwamba mjue kwamba tuna mamlaka, tuna madaraka, hilo tu. Lakini hilo halina haja kutukumbusha, tunajua. Agathon Rwasa ni mwanasiasa wa Burundi. Na katika kipindi hiki cha uchaguzi, kazi ya vyombo vya habari lazima iungwe mkono na kusimamiwa na baraza la kuchunguza mawasiliano nchini Burundi, CNC, ili kuhakikisha habari nyingi na zilizothibitishwa. Maelezo hayo yametolewa Jumatatu hii huu kutoka kwa kinara wa baraza la taifa la mawasiliano CNC wakati wa ufunguzi wa warsha ya kubadilishana fikra kuhusu mfumo wa kisheria wa uchaguzi nchini Burundi, uanzishwaji wa kanuni za maadili ya vyombo vya habari na ufahamu wa sheria inayoongoza vyombo vya habari nchini Burundi. Barozi Esperance Ndayizeye aliwakumbusha viongozi wa vyombo vya habari kwa mwisho wa warsha hii watalazimika kusaini kanuni za maadili. Katika warsha hii, François Bizimana, komishna anayehusika na mawasiliano ndani ya tume huru ya uchaguzi CENI, alikumbusha kuwa matokeo ya pigaji kura kutoka kituo kimoja cha kupigia kura hayafai kusambazwa. Taarifa ya kusambaza, ameeleza, kuwa ni ile iliyochapishwa kwenye karatasi inayoitwa F2 au ripoti zilizosainiwa pekee. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Shirika Parisem linalotetea kubadili fikra linaeleza kusikitishwa na kwamba vyombo vya serikali vinavyohusika na kupambana na ufisadi haviweki juhudi nyingi katika kutekeleza majukumu yao. Wakati Jumatatu hii dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa, Fostendi Kumana, mkurugenzi kwenye ngazi ya taifa wa shirika hilo, anapendekeza kuwe na mkakati wa kitaifa dhidi ya rushwa ili inchi isiangukie mahali pasipo hitajika. Na wanachama wa agizo la wataalamu wa uhasibu nchini Burundi, OPC, sasa wataweza kufanya kazi popote duniani. Kufuatia wanachama wao katika muungano wa vyama vya wahasibu duniani, IFAC. Frederike Gahungu, mkuu wa agizo la wataalamu wa uhasibu, alieleza hayo Jumatatu hii katika mkutano na waandishi wa habari ili kutangaza kongamano la 9 ambalo litaandaliwa kutoka tarehe 11 hadi 13 Disemba. Hata hivyo, anayomba serikali ya Burundi kuandaa mfumo wa uhasibu wa baraza la kitaifa kwa udhibiti mkali na ufuatiliaji wa taarifa za fedha kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Na katika ukurasa wa michezo, nchi 10 za Afrika zitafaidika na uwanja wa riadha wa kisiasa kutoka kwa kamati ya kitaifa ya Olympic ya Qatar. Tangazo kutoka kwa kinara wa shirikisho la riadha la Burundi wakati wa kongamano kuu lililofanyika Jumamosi hii, ambaye alibainisha kuwa Burundi ni miongoni mwa nchi 15 zilizochaguliwa. Diodone Kwizera alidokeza kuwa anafanya mazungumzo na kinara wa kamati ya kitaifa ya Olympic nchini Qatar ili Burundi iweze kuchaguliwa. Alifahamisha kuwa utaelekezwa kwa kituo cha Olympa Africa kinachopatikana Kanyosha mara utakapopatikana. Na kabla ya kuhitimisha habari hii tukisalia katika ukurasa huo, timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wachezaji wa ndani inajiandaa vyema kwa mechi mbili dhidi ya Uganda zinazotarajiwa kuchezwa tarehe 21 na 27 mwezi huu. Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wachezaji wa ndani, Jean de Dieu Rukundo, ameomba wizara yenye dhamana ya michezo na shirikisho la soka la Burundi FFB kuwaunga mkono kwa sababu watapambana na inchi yenye nguvu katika soka katika ukanda huu. Mechi hizo zinaandaliwa katika kufuzu tiketi ya kushiriki katika kombe la Afrika kwa wachezaji wa ndani pekee. Jean de Dieu Rukundo ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wachezaji wa ndani. Maandalizi tunaanza kesho, ndio tunaanza zoezi. Ona hivi ndio tunamaliza toa lista de presélectionné. Kwa hiyo maandalizi yanaanza kesho na tuko na imani kama itakuwa sawa. Na kulingana na kikosi cha wachezaji ambao mliowaita, mna matumaini yapi kwa mchuano ambao mnaenda kuchuana? Kutokana na kikosi tumeitisha, naweza nikasema kwamba ni mwayo kikosi pako wajeri wenyewe ishakuwa na experience na wajeni waangali na nguvu wenyewe waangali na moyo wa kujituma. Hiyo kisha kwa na equilibre ya hivyo group inaweza kuwa nzuri. Hiyo ndo tumaini tuko nayo kwa hii kikosi tuliitisha. Kisha match ya kwanza tutacheza tarehe ya 21, match returi itakuwa 27 mwezi wa Desemba, Kampala, Uganda. Timu ya taifa ya Uganda ni timu ambayo hapa kwenye kanda la Afrika Mashariki inashamiri kisoka. Je, hapa kwenye timu ya taifa inamba Mugamba, mmejiandalia vipi kwa kuchuana na timu hiyo au mna habari zozote kuhusu timu hiyo ya taifa ya Uganda? Ni kweli hiyo, na sisi tunajua, kila mtu anajua hapa mu surejo yetu, mu surejo ya Sekafa, kila mtu anajua kama Uganda ndio iko juu. Kwa hiyo sisi chenye tunaenda fanya, tunaenda andaa grupu yetu, wajuri wetu, na wanajua we peke kwamba tunaenda kukutana na inchi yenye tunaheshimia na tunajua iko juu yetu. Lakini hiyo haiwezi tuma tuiogope. Itatuma si tukue na mentalite hali ya juu na tukue na hiyo moyo ya kupambana nao. Hiyo ndio inaweza saidia preparation mentale ndo naweza sema kama itasaidiaga sana. Kingine itakuwa ni taktike tu rapore ya gestion ya hizo match mbili. Na ni mtu gani ambao unaweza kutolea viongozi wa shirikisho la soka nchini Burundi na wizara yenye dhamana ya michezo nchini Burundi ili waweze kuunga mkono katika michuano hii? Chenye tunaweza omba federation yetu na ministeri yetu ya sport ni kuwa karibu yetu na tusaidia motivation morale na kujaribu kututia makondisyon mazuri juu tuweze jiandaa vizuri kuhusu hizi match mbili zenye tutaenda cheza na Uganda. Jean de Dieu Rukundo ni kocha msaidizi wa timu ya taifa Intamba Murugamba, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada sipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.